किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है, किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। कहाँ हो तुम के ये दिल बेकरार आज भी है। ओ किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। वो प्यार जिसके लिए हमने छोड़ यकीन नहीं है मगर आज भी ये लगता है। यकीन नहीं है मगर आज भी ये लगता है। मेरी तलाश में शायद बाहर आज भी है। ओ किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। नजर को तेरा इंतजार आज भी है। कहाँ हो तुम के ये दिल बेकरार आज भी है। हो किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। कौन अब किसका